50% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie pozbawienia wolności Polaków, którzy brali udział w protestach na Białorusi. Rosyjski rubel jest najsłabszy od 2016 roku. W tle zapowiedź nałożenia sankcji gospodarczych. Zagraniczni nauczyciele w Chinach znaleźli się pod specjalnym nadzorem. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności trzech obywateli Polski, którzy brali udział w protestach na Białorusi. Mężczyźni zostali zatrzymani w Mińsku podczas demonstracji, które wybuchły po wyborach prezydenckich. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Ewa Bialik potwierdziła, że śledztwo toczy się od 26 sierpnia. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Warszawie wszczął śledztwo w sprawie dokonanego ze szczególnym udręczeniem bezprawnego pozbawienia wolności trzech obywateli Rzeczypospolitej Polski, które miało miejsce w okresie od 10 do 13 sierpnia 2020 roku w Mińsku w Republice Białorusi, czym ten zagrożony jest karą do 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo zostało powierzone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji. Trzej obywatele Polski zostali zatrzymani podczas protestów na Białorusi. Z aresztu dopiero wyszli po interwencji polskiego MSZ. Po powrocie do Polski dwaj z nich opowiadali o brutalnym traktowaniu i torturach, jakim poddawani byli wszyscy zatrzymani. Według ich relacji polskie pochodzenie było powodem dodatkowych szykan i represji ze strony przetrzymujących ich milicjantów. Kraje Trójmorza muszą mobilizować swoje firmy do inwestowania w ramach sojuszu, mówił w Krakowie prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w pierwszej konferencji giełd Trójmorza. Do krajów bałtyckich oraz do Europy Środkowej konieczne jest przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, zaznaczył Andrzej Duda. Większe zainteresowanie firm ze Stanów Zjednoczonych inwestycjami w naszej części Europy. Ale to nie tylko Stany Zjednoczone, to także już informacje o tym, że jest choćby zainteresowanie ze strony władz Japonii. Mam nadzieję, że być może uda się także i pozyskać tutaj w tej wielkiej gospodarce kolejnego partnera do współpracy w ramach Trójmorza. Byłoby to z całą pewnością ogromnie ciekawe i ogromnie korzystne. Rozmowy o Krakowie dotyczyły także walki z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. Rosyjski rubel mocno stracił na wartości. Ostatni raz tak niski kurs rosyjskiej waluty w stosunku do euro i dolara był notowany w lutym 2016 roku. Zdaniem części analityków giełdowych wpływ na kondycję rubla ma zapowiedź nałożenia na Rosję nowych sankcji gospodarczych. Za jedno euro trzeba dziś w Moskwie zapłacić ponad 90 rubli, a za jednego dolara ponad 76. Rosyjska waluta straciła na wartości między innymi w związku ze spadkiem cen ropy. Jednak zdaniem ekspertów największy wpływ na wartość rubla ma niestabilna sytuacja rosyjskiej gospodarki, w tym możliwość pogłębienia się tego stanu w związku z ewentualnymi sankcjami ze strony państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Już wcześniej część rosyjskich ekspertów zwracała uwagę, że interwencje Centralnego Banku Rosji są zbyt słabe, aby powstrzymać przecenę rubla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chińskie władze zaostrzają regulacje dotyczące pracy zagranicznych nauczycieli. Przed rozpoczęciem nauczania będą musieli ukończyć 20-godzinny kurs, który hongkońskie media nazywają polityczną indoktrynacją. Nowe zasady mają też być ostrzeżeniem dla nauczycieli spoza Chin przed próbami nawracania Chińczyków na swoją wiarę. Hongkoński dziennik South China Morning Post pisze, że już niedługo w Chinach w życie wejdą regulacje zakazujące zagranicznym nauczycielom szerzenia własnych przekonań religijnych podczas lekcji. Wprowadzony też będzie obowiązkowy 20-godzinny kurs poświęcony m.in. systemowi politycznemu i prawu obowiązującemu w Chinach, który w opinii hongkońskich mediów stanowi polityczną indoktrynację. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego położonej na południu Chin prowincji Hainan oferuje 100 tysięcy juanów nagrody. To równowartość prawie 15 tysięcy dolarów amerykańskich za informacje o obcokrajowcach, którzy angażują się w działalność religijną bez zezwolenia. Jak pisze dziennik, chińskie władze planują dalsze restrykcje wobec chrześcijaństwa i islamu, podczas gdy promowany jest model religii z chińską charakterystyką. Regulacje dotyczące pracy zagranicznych nauczycieli zaczęto wprowadzać w życie w Chinach w 2014 roku. Przez lata tę sferę uznawano za jedną z najmniej uregulowanych. Obecnie z chińskich szkół usuwane są też zagraniczne książki, które według władz promują niebezpieczne wartości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca na południu, poza tym pochmurno, na północy gdzieniegdzie słabe opady deszczu, 16 stopni nad morzem i w górach, 21 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka.

młodych kochankach, Young Lovers, City and Color. Druga godzina audycji w tonacji trójki, 11 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Magda Trzaska, mówiące te słowa Marek Wiernik. Gramy, śpiewamy do godziny 16. Przypomnę, w tym tygodniu tonacje dłuższe, dwugodzinne. A wracając do tego miasta i koloru, City and Color. Miasto to Dallas, a kolor to green, zielony. Dallas Green, to tak się nazywa artysta kanadyjski, stojący na czele tej formacji City and Color. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, bo wracam ponownie do jednego z najbardziej zwariowanych zespołów w historii muzyki rock'n'rollowej, punkowej, nowofalowej, jak zwał, tak zwał. W każdym razie zespół, który był nie tylko da trzy akordy i darcie mordy, zasłuchany, znał klasykę od podszewki i zasłuchany był w muzykę zespołu The Rolling Stones. Myślę o grupie Divo. I przypomniałem sobie o wersji Divo przeboju Rolling Stonesów i będzie teraz I Can Get No Satisfaction. To się wydarzyło w roku 1978. Proszę posłuchać wersji tych zwariowanych panów. Divo. Kombinowali jak pozłuczeni, ale zrobili to po swojemu. Satisfaction, grupa Divo. 11 lat po warszawskim koncercie Rolling Stonesów to nagranie powstało. No to byli panowie, teraz będą panie. Myślę, że z tych damskich, żeńskich grup punkowych chyba najważniejszy. Za chwilę nam się przypomnią te panie. The Slits tak nazywała się, no bo już nie ma tej orkiestry. Tam, no, fajne dziewczyny, fajnie grały i też osłuchane. Nie tylko muzyka rock'n'rollowa czy rockowa, ale też słuchały przebojów soulowych.

Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jest. I to jest audycja w tonacji trójki. Gramy, śpiewamy, różna muzyka. Parę minut temu dziewczyny z punkowej grupy The Slits, a teraz nasi. Cały czas, jak tylko jest okazja, wspieramy polską twórczość muzyczną i teraz będzie o Normalsach. Normalsi to jest grupa łódzka, zasłużona. Ukazała się jakiś czas temu bardzo dobra płyta zatytułowana Wiry. To jest trio, przypomnę. Hippies przez CH na czele zespołu. Wokal i gitary Piotrek Pachulski. Gościnnie na tej płycie z Normalsami pojawił się jeszcze Michał Jelonek. No to na jakim instrumencie? Oczywiście smyczki. No a płytę zatytułowaną Wiry Normalsi zaczynają utworem Liść. To posłuchajmy. Był jak listek na wietrze, bujają przeciwną stronę zaczął biec. Ramy w sercu pozostawi i porzucił wspólne plany, zgubił gdzieś, a ty jak samotny liść na drzewie, który za nim się oderwie, dawno spadł. Zimną bryzą wysmagany, wytargany, poszarpany, suchy liść. Tak, łódzka grupa Normalsi nam się przypomniała z liściem. Proszę Państwa, mamy kolejną rocznicę. No to ta jedna ze smutnych, bo to się wydarzyło 42 lata temu dokładnie, 7 września. Kate Moon, perkusista zespołu The Who, odszedł. No niestety, mocno przedawkował. Szalony muzyk, ale rewelacyjny, jeden z najlepszych w historii chyba muzyki rockowej bębniarzy. No a grupa The Who, wiadomo, super czołówka od samego początku, od połowy lat 60. Kit Wood 42 lata temu, 7 września, natomiast po raz ostatni pojawił się na singlu wydanym w lipcu, to była połowa lipca 78 roku, wtedy wyszedł single z utworem Who Are You. Kit Moon za bębnami, grupa The Who. Thank you. Ponieważ muzycznie wiele działo się w ciągu tych 5 minut. Who are you? Grupa The Who. Za bębnami Keith Moon. Dokładnie 42 lata temu odszedł niestety do lepszego świata. Keith Moon. Proszę Państwa, przypomniałem sobie też o artyście, który w latach 80. robił furorę. W sumie ktoś to policzył. Ponad 30 milionów sprzedanych płyt. Hugh Lewis miał trochę tych hitów, które i do nas docierały, i takie sympatyczne teledyski towarzyszyły tym utworom od samego początku. Grupa The News, czyli Hugh Lewis and The News. No i w tym roku ukazał się 10. album pana Lewisa, zatytułowany Weather. Z tym, że te nagrania powstawały kilka lat temu, 2017 mniej więcej. Potem były problemy z dokończeniem tych nagrań, jakieś problemy ze słuchem u pana Lewisa pojawiły się, no ale myślę, że już jest wszystko okej, płyta. Proszę bardzo, to mała próbka tego, co się na tej płycie znalazło, utwór otwierający album Weather, While We Were Young, Hugh Lewis and The News. No miłe to jest do słuchania i do bujania się. Hugh Lewis and the News z nowej płyty. Artysta zacny, doświadczony i teraz w kontraście, jakby artyści zdecydowanie młodsi, więcej niż o połowę, bo to chyba 20-parolatkowie mniej więcej, tak jest. Z Dublina, więc przenosimy się do Irlandii. Fontaines D.C. To jest grupa, która, młoda grupa, bo 3 lata temu dopiero zaczęli grać na pierwszej płycie bardziej punkowi, czy też postpunkowi, a teraz w samym końcu lipca ukazał się drugi album Fontaines D.C. To D.C. to Dublin City oczywiście. No w każdym razie bardziej jej stonowany krążek od tego pierwszego, ale różne takie perełeczki dźwiękowe tam się pojawiają, poszukują, kombinują i myślę, że nadzieja zgadza się, bo Anglicy uważają, Brytyjczycy w zasadzie, że to największa nadzieja, jedna z największych brytyjskiego rocka. Fontaines D.C., nowa płyta Heroes Death, utwór I Don't Belong. I don't belong to anyone. No taki lekki transik z Dublina, młodzież, grupa Fontaines D.C. Nowiutka, to już druga płyta zespołu. Proszę Państwa, wracamy do naszej muzyki, wspieramy naszych artystów. Blitzkrieg to bardzo zasłużony łódzki zespół w latach 80., w drugiej połowie lat 80. powstał, no mocno zaznaczył swoją obecność na naszej scenie rockowej, nowofalowej. Potem przerwa, prawie 30 lat, grupa Blitzkrieg powróciła. Ja Państwu teraz zaprezentuję nagranie zatytułowane Puszka. I na samym początku, wstępie słychać tak z daleka głos Bogusia Michalonka. No to jest bardzo, to była bardzo ciekawa postać, jeden z prekursorów punkowego śpiewania na ziemi łódzkiej i nie tylko łódzkiej, taki zespół Cinema jeszcze teraz przypomnę. No w każdym razie cała płyta dedykowana Bogusiowi, ja pamiętam, to były czasy jeszcze tego rokowiska łódzkiego, wcześniej odbywały się konkursy, przesłuchiwaliśmy różne młode zespoły, między innymi wtedy właśnie poznałem Bogusia Michalonka. Za chwilę jego głos, przez chwilę, a potem Blitzkrieg już w utworze Puszka. Proszę Państwa, powraca też do nas Mike Patton, jeden z moich i myślę, że słuchaczy Trójki też ulubieńców. Faith No More i cała masa, naście projektów przeróżnych. Tu w tonacji chyba tydzień, tak? Dwa tygodnie temu pośpiewał nam po włosku. Teraz wystąpił, no bo i to muzyka eksperymentalna i poważna i zupełnie pokręcona. No przeróżne pomysły z Mike'iem Pattonem związane. Natomiast teraz my sobie zagramy fragment płyty stworzonej z francuskim kompozytorem Jean-Claude Vanier. To jest kompozytor, który no, praktycznie z wszystkimi największymi francuskimi artystami pracował, i Serge Gainsbourg, i Jane Berger. Mike Patton. Proszę Państwa, kalifornijskie orły to kojarzą się przede wszystkim z grupą The Eagles, ale są też orły inne, Eagles of Death Metal, a więc grupa kierowana przez Joshua Home, jeszcze Jesse Hughes, drugie ważne nazwisko. Tak czy inaczej, ci panowie też pokłonili się muzyką zespołu Ramones. Proszę posłuchać wersji orłów. To będzie Beat on the Brat. Beat on the bread. Beat on the bread. Beat on the bread.